Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Cztery minuty po godzinie pierwszej, co oznacza, że zaczęła się apteka wieczorna, jak w każdy poniedziałek, proszę Państwa, ten tydzień rozpoczynamy konkretną dawką muzyki. Na sam początek usłyszeliśmy Jane's Addiction, Mountain Song, ten uniwersalny zestaw basowo-perkusyjny, do tego Dave Navarro ze swoimi solówkami, no i oczywiście Perry Farrell, na wokalu. Widziałem osobiście koncert ich w Poznaniu na targach poznańskich wiele lat temu. Już nawet nie pamiętam, ile było to tak dawno, ale znowu nie aż tak dawno, jak powiedzmy pierwsze festiwale polskiej piosenki w Opolu, bo one w sumie były dużo dawniej. Niemniej jednak jakoś to się może i łączy, bo wiadomo, zawsze jest to muzyka. W dzisiejszej audycji witają Państwa Justyna Grabas, Halina Leszczyńska i przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Tak jak zresztą mamy to w zwyczaju, jest zestaw eklektyczny, tak żeby się nikt nie nudził, każdy znalazł coś dla siebie, a wszystko oczywiście spięte jest klamrą estetyki, która zawiera się właśnie w tej muzyce, która jest uznawana przez miłośników za muzykę offową, alternatywną, ale też i taką trafiającą do szerokich mas. W zasadzie dzisiaj po prostu dzieli się na to, co się nam podoba i co się nam nie podoba. Przed Państwem grupa Fluke i Goodnight Lover. Tak, te dzwony oznaczają, że to jest koniec tej piosenki. To był Fluk i Good Night Lover. A przed nami, proszę, a jeszcze zanim będę zapowiadał następną piosenkę następnej formacji, podam adres kontaktowy, na który piszcie Państwo do mnie dowoli ze wszystkimi propozycjami muzycznymi, ale i tematycznymi. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie też występuje. Znaczy też, gdzie występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, tak jak i w adresie radiowym. A teraz zespół z Waszyngtonu, wydawałoby się miejsca, w którym bardziej, tak przynajmniej teoretycznie, powinni mieszkać ludzie, którzy zajmują się tylko poważnymi sprawami, typu jak tutaj zarządzać kulą ziemską, ale też jest poważna scena podziemna, która tworzy najróżniejsze rodzaje muzyki. Dziś odniosę się do TV Corporation, który zagra nam utwór No More Discuss. był melancholijny TV Corporation. Będę wracał do tej grupy, bo w ich repertuarze naprawdę można znaleźć no, coś niesamowitą wręcz rozpiętość różnych emocji, które są właśnie zamieniane elegancko na dźwięki, bo w gruncie rzeczy, tak jak ktoś mądry powiedział, zespół oprócz tego, że przyjeżdża i albo hałasuje, czy gra cicho, czy gra po prostu średnio, głośno, albo na przykład moduluje, raz gra cicho, raz gra głośno. No tutaj tych możliwości jest parę. Nie będę ich wyczerpywał do końca, bo szkoda czasu. Zresztą nie jest to najistotniejsze. Wiadomo, że każda grupa, każda formacja, każdy nawet pojedynczy wykonawca przede wszystkim przywozi ze sobą klimat, pewną atmosferę, która wytwarza przy pomocy właśnie tych dźwięków, a czasami korzystając też dodatkowo z jakiejś oprawy takiej scenograficznej. Niektórzy się przebierają, choć to akurat jest zupełnie inna bajka. Ja chciałbym nawiązać teraz do zespołu, który powstał w Łodzi. Zresztą do teraz funkcjonuje, choć ostatnimi czasy to chyba ja ich najczęściej puszczam. Cool Kids of Dead, to nie zdarza się nam. Cool Kids of Dead, to nie zdarza się nam, ale oczywiście niektóre rzeczy się zdarzają, nie trzeba się od razu sugerować. Wiadomo, licencja poetyka nakazuje czasami trochę wyolbrzymić niektóre rzeczy. Zresztą tutaj akurat konkretnie nie jest wymienione, co się nie zdarza, a dokładniej może każdy sobie uniwersalnie wykorzystać i resztę po prostu dośpiewać samemu. A teraz specjalna dedykacja dla naszego najwierniejszego słuchacza, jeżeli chodzi o program trzeci, którego Państwo słuchacie. To jest audycja Apteka Nocna, Massive Attack i Special Cases. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe I'm just searching for the truth. And all the seeds were under. I tak właśnie, proszę Państwa, jest 1:35, to jest apteka nocna, zresztą mówiłem przed chwilą, ale jeszcze raz mogę powiedzieć, która odbywa się w trzecim programie Polskiego Radia. Z całą satysfakcją to mówię. Tak słuchając tych chemicznych braci Out of Control, dochodzę do wniosku, że bym z przyjemnością wziął udział w dużej imprezie, na której właśnie grają takie załogi jak Chemical Brothers, Underworld, Massive Attack, w ogóle pojechałbym na jakiś konkretny festiwal, w którym też można by zobaczyć naszych polskich wykonawców, takich jak Pustki, jak Popsysze, jak proszę Państwa Kiev Office, jak Pana Jędrasa, jak Agima, jak Siku, jak Siaki i w ogóle jeszcze setki innych formacji. Teraz jedna z tych pozycji, którą też bym chciał zobaczyć, kiedyś wspólnie uczestniczyliśmy w jednej imprezie, zespół Agresiva 69 przygrywał do pokazu mody, który w gruncie rzeczy został przyćmiony właśnie tym występem. Dziś posłuchajmy Nie widać końca. przypomnę, że jest godzina, znaczy nie przypomnę, poinformuję, że jest 41 minut po godzinie pierwszej, a przypomnieć to chciałem, że Agresiva 69, którą przed chwilą usłyszeliśmy, była grupą wybraną przez zespół Prodigy na właśnie z pakietu zespołów, które miały ją supportować, a w zasadzie tak jak to właśnie mówili członkowie grupy Prodigy, nie chodzi o to, żeby wyszukiwać takiej terminologii, która miałaby kogoś urazić, tylko jest to grupa, która po prostu rozpocznie imprezę. Bardzo mi się to podoba, zresztą sam też taką filozofię, proszę Państwa, próbuję krzewić w środowisku muzycznym, które w gruncie rzeczy, mimo czasami takiego pozoru bardzo postępowego, jest w gruncie rzeczy maksymalnie skostniało, tak konserwatywne, przynajmniej w takiej formie podchodzenia do samego grania, dobierania dźwięków, wybierania formuł. Tak, no niestety to jest, ale są też oczywiście tacy, którzy cały czas starają się pchać to wszystko do przodu, tak jak i muzykę, tak i swoje sprawy, jak mawiał klasyk. A ja tą piosenkę chciałbym zadedykować, bo dzisiaj będzie trochę dedykacji Nikiforowi, Queens of the Stone Age i Little Sister. I'm Queens of the Stone Age z Joshem Homem. Protoplastą tego i formacji był oczywiście, proszę Państwa, Kajes, który kiedyś znowu oglądałem jeszcze po stronie Berlina Zachodniego. Pamiętam na Hermannplatz, na dzielnicy Kreuzberg, gdzie w zasadzie zupełnie abstrakcyjnie obserwowałem tamtejsze życie, w ogóle tamtejszy świat, choć w zasadzie wydawało mi się, że wszystko jest jasne. Dzisiaj z perspektywy czasu muszę dopiero stwierdzić, że tak dokładnie to dopiero zaczynam to rozumieć i tak też pewnie jest w wielu przypadkach, choć być może inni mieli inaczej. Nie jest to oczywiście tematem dzisiejszej audycji, bo tutaj najważniejsza jest muzyka, a ja dla Państwa teraz proponuję Pustki w utworze Wyjeżdżam. Trylowany śniadek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Dziesięć minut do godziny drugiej. Ja oczywiście też pamiętam, pani Paulino, koncert w Koszalinie w klubie Kreślarnia, ale ta cała opowieść, która jest tutaj przez panią przytoczona, ja już nie będę jej w całości czytał, jest rzeczywiście wręcz wzruszająca. No wszystko jakoś się tak potoczyło w rytmie, a w zasadzie w oparciu o ten pierwszy